Poezję, bo dzisiaj to nie jest dla niej miejsce. Odczuwam presję i będę z nią żył, zanim nie zdechnie ten, co głosi brednie. Rządowa, słodziejska kurwa, nic przecież wie mnie lubi, jak się z niego robi durnia. Płonące suchich kugieł, co na komendę podawią, by machiwać kajdankami i słabszych straszyć blachą. Na rozkaz prezydenta z kiwkami się nie przyjacie, więc ACAB, chyba mówię wyraźnie. Zamiast to, że romant włoski nie jest moim bohaterem, wolę kochać się z kobietą niż szczytować wciąż na cele. Biało-czerwone cwele, tak każdy z was to pedał, co w imię wielkiej Polski nieraz pewnie już przyjeba. Zamiast pięścią wryj to chuje w dupę swojego kolegi. Pierdolone tak bepały, wypchane gównem po brzegi. Bo honor i ojczyzna, narodowe siły zbrojne. Szma to jeszcze się nie bluj, nie skończyłem, spokojnie ty dziwo. Tak warto streszyć na wojnę, chłopie wbijam politykę. Towarzyszy co tak chodzi, zwykli klepać się po plecach. Skurmy zyska polską burę, my wspieramy totalitaryzm, no jaki duma. Mołotowa, pieści głowy kretynów. Spierdolona załoga, zjednoczony ursynów. I ten wasz kurwa orzeł wam niczym nie pomoże. Kiedy w końcu zamiast suchoch pójdą pieści i noże. Napinać to się może na drodze legionisty. Tak biały, tak polski, tak groźny i czysty. Razowo gnoju, nie dajesz rady sam ze sobą. Przygotuj sobie sznur, desperaci tak robią. I chuj z tobą i swoim gównowartym życiem. Hejterzy zrobią pozę w wirtualnym zeszycielu. Książę skargi, zażaleń, nie mówię, że to bale, ale zauważ, że sprawy, dlatego jedziemy dalej. Tutaj nigdy nie zamierza zatrzymywać was śmiechem. Agresja przywilejem świętych, a bezczynność bywa grzechem. No i co tak teraz chadzisz gnojek, bawi się krwią. Przecież potrafisz połykać, no ja pierdolę się. Wszyscy na szarych murach nocą, to jak strzał powietrze. Schowali fura spoko, weź je wychodź jeszcze. Poczekaj, nie wróci do swojej śmierdzącej nory. Dziwne stare najebane, a rozrzeszane pachory się cieszą i to.